Canterbury. Mieli przyjechać, to w 2005 roku był koncert w Kinoteatrze Baikal. Najpierw mieli przyjechać wcześniej, ale z powodu choroby Paja Hastingsa koncert został przesunięty na później. No i w marcu pojawili się w tym Kinoteatrze Baikal. No, sala kinowa, tak? Nieduża sala kinowa, więc myślę, że ze 100, ze 150, może maksymalnie 200 miejsc, prawie szczelnie wypełnionych. No i ni stąd, ni zowąd wychodzi sobie takich 6, może 8 facetów. Najmłodszy z nich pewnie koło 50. Jak zobaczyłem basistę z wielką gitarą basową, jeszcze niedużego wzrostu, pomyślałem, że się za chwilę przewróci, bo tak już było. 70 plus może nawet. No bez przesady, ale nie wyglądali atrakcyjnie, jeżeli chodzi o moc, którą potem się okazało wielką, posiadali w sobie. I naprawdę, ten pierwszy moment zderzenia z nimi było a potem to jeden z najbardziej energetycznych koncertów, jakie widziałem w życiu. Naprawdę. Zespół Caravan. To było 15 lat temu, może trochę więcej niż, a trochę mniej. 2005 rok. No i teraz przyjeżdżają po raz kolejny. Jeden koncert w Poznaniu, jeden koncert w Warszawie. Piątek i sobota. A skoro jesteśmy już, to zespół Caravan. Pamiętają Państwo jakiś utwór zespołu Caravan? Jeden przychodzi do głowy i nic więcej. A skoro jesteśmy przy klasyce i koncertach, to zabrzmi taki o znany. Okay, let's go. Oh yeah! long as I could see the light. Bo dobrze jest czasem sobie zagrać piosenkę, którą się lubi i zna. Rival Sons popełnili swego czasu taką wersję akustyczną Long as I can see the light. Czy będzie ta wersja, czy będzie ten utwór na koncercie w najbliższy czwartek w warszawskiej Stodole? Nie sądzę, ale niezależnie od tego myślę, że jest to jeden z ciekawszych obecnie zespołów i ciekawszych obecnie bardziej obowiązkowych koncertów. No, taki mamy czas koncertowy, no to jeszcze potrwa, do wakacji. Co tydzień, co dwa tygodnie można pójść na jakiś niezwykły koncert, na jakiś zespół, którego się nie widziało latami, albo marzyło się o tym, żeby go zobaczyć. Rival Sons jeszcze dzisiaj zagrają. Myślę, że na do usłyszenia coś dużego, coś poważnego. No sprawdzimy. A teraz zespół Jak. YAK. Po prostu Jak. Tak jak zwierzę. Wprost z Anglii. Druga płyta zaledwie, a brzmią bardzo, bardzo dojrzale. Państwo piszą, że kawa. Cieszę się, że Państwo piszą, że kawa to mniej, no ale taka pora i w ogóle się nie dziwię. Przypomniał mi się utwór Caffeine and Sleeping Pills, a to sprzed wielu, wielu lat. Zespół Jak, pisane przez Y, jak, to adres strony internetowej. Bardzo ładnie, bardzo ładne. No i zaledwie druga płyta, i tak jak powiedziałem, brzmi to naprawdę profesjonalnie, brzmi to jak wielki sukces. Mam nadzieję. Pursuit of Momentary Happiness to tytuł albumu. Album się właśnie ukazał. Teraz będzie znajomy głos, znajomy akordeon i znajomy malunek na twarzy. Nowy album Tiger Lilies pojawił się w tym tygodniu. Zostawiam Państwa, bo to album koncertowy, zostawiam Państwa z 10-minutowym, dwuutworowym fragmentem, tak żeby trochę poczuć i słowo pomiędzy, i trochę poczuć nastrój tego koncertu. Dawno ich nie było, mam wrażenie. Ciągle się gdzieś przewijają, ale nie tak, żeby nas zachwycić, tak jak albumem Lulu, A Murder Ballad. Nowy album? No, album koncertowy. Może nie jako jedna całość do przesłuchania. Raczej są to moje ulubione fragmenty. The Tiger Lilies i dwa utwory. Cut i Kiss You Quick. I'm a sailor. You're outraged, trying hard to change the page. Racist, fascist, capitalist.

There's no heaven or hell. Nazywa się J.S. Ondara. Dorastał, urodził się w Nairobi, ale jak wspomina, muzyki uczył się już od innych artystów niż moglibyśmy się spodziewać, bo wymienia w swojej biografii krótkiej, wymienia Nirvanę, wymienia Dead Cab for Cutie, i teraz zgubiłem jeszcze parę innych dobrze znanych nam zespołów. Potem pisze, że gdzieś jego drogi poszły w stronę artystów solowych. Gdzieś pojawił się i Ray LaMontagne, i Bob Dylan, i cała masa, Damien Rice, Ryan Adams i tak dalej. O, znalazłem. Neil Young. No a mnie to brzmi, jakbym słyszał sprzed wielu, wielu lat Tracy Chapman. from the university. Somebody call upon the witch on the wizardry. Somebody call the rabbi, the pastor and the sheep. Cause we are coming on the days of insanity, the days of insanity, the days of, the days of. Ależ ten album jest zaskakujący. Niby wszystko jest znajome. Nie ma tutaj ani jednego dźwięku, którego byśmy wcześniej nie słyszeli. A złożone w całość brzmi jakoś niesamowicie. J.S. to inicjały Ondara. Nazwisko Tales of America. On mieszka w tym momencie w Minneapolis i tam nagrał swoją pierwszą płytę, która właśnie się ukazała. A jeżeli chodzi o skojarzenia, to przypomniał mi się też jeszcze jeden artysta, którego chciałbym zaprezentować. To będzie płyta sprzed lat i utwór, który dobrze znamy, chociaż niekoniecznie w wersji koncertowej, a nowy album za 3 tygodnie. Friday night, I'm going nowhere. All the lights are changing green to red. Turning all the TV stations, situations running through my head. Looking back through time, you know it's clear that I've been blind. I've been a fool to open up my heart to all that jealousy, that bitterness, that ridicule. Saturday, I'm running wild and all the lights are changing red to green. Moving through the crowd, I'm pushing chemicals rushing in my bloodstream. Only wish that you were here, you know I'm seeing it so clear. I've been afraid to show you how I really feel, admit to some of those bad mistakes I've made. And if you want it, come and get it, crying out loud. The love that I was giving hues never end down. And go your heart, and go your head, and fail it now. And go your heart, and go your head, and fail it now. Babylon, Babylon, Babylon. Yeah, yeah, yeah. Sunday, all the lights of London shining, skies fading, red to blue. Well, I'm kicking through the autumn leaves, I'm wondering where it is you might be going to. And I'm turning back for home, you know I'm feeling so alone, I can't believe. Climbing on the stair, I turn around to see you smiling there in front of me. Whoa, yeah. And if you want it, come and get it, crying out loud. The love that I giving you was never end down. Go your heart, go your head, and fail it now. I know it's Monday night and everything, but do you want to sing one? Do you want to have one on me? Do you want a chorus? Hey, yeah. Let me hear you. And if you want it, come and get it, crying out loud. The love that I was giving you was never in doubt. Let go of your heart, let go of your head, and feel it now. Let go of your heart, let go of your head, and feel it now. Let go of your heart, let go of your head, and feel it. Let go of your heart, let go of your. Gray, tak brzmiał na koncercie w 2005 roku. Babylon, niezapomniane. A nowa płyta ukaże się 8 marca, nazywać się będzie Gold in a Brass Age. 11 utworów, 46 minut. To za 3 tygodnie, to za moment. 21 minut do godziny 6, ostatnia nowa nazwa. Lume. dumę. Wprost ze Stanów Zjednoczonych, zespół, który ma na swoim koncie dwie płyty, ale już wydaje B-side'y i właśnie z takiej dwuutworowej płytki, na które te utwory nie zmieściły się na płycie głównej, utwór, który nosi tytuł Black Sun. No i już. Jeżeli Państwo będą chcieli więcej, to odpowiednie odnośniki pojawiły się na naszej stronie mikrokosmos.info.pl. A mnie się ten utwór po prostu podobał i jak się okazuje, warto posłuchać dwuutworowej płytki zespołu, którego się nigdy wcześniej nie widziało na oczy. Już. Teraz będzie powrót. Po 11 latach. Być może pamiętają Państwo. Myślę, że na pewno. Secret Machines. Wiele lat już. Ponad 10. Myślę 11, 12. Bez nowego utworu. Bez nowej płytki. Nawet małej. No ale zebrali się i nagrali 6-7 utworów, z którymi właśnie się podzielili. Posłuchajmy. Thank you. Zespół rozwiązał się po śmierci brata wokalisty, który był tutaj też, jeśli dobrze pamiętam, perkusistą. W 2013 roku zmarł z powodu choroby nowotworowej. No i wracają po tylu latach, wracają do wspólnego grania w tym samym, o ile to oczywiście możliwe, składzie. No i tak brzmią. Secret Machines. Kto by pomyślał, że oni jeszcze wrócą. Okej. Okay. 12 minut, dwa utwory. Pani Joanna napisała, czy coś wiadomo na temat nowych utworów Madrugady. Nie. Na koncertach grane są tylko i wyłącznie stare zespoły, utwory Madrugady, a jeżeli chodzi o nowe, no to może uda się Siwerta zapytać, jak przyjedzie. Został nam Jak do zagrania. Are you tired of being pissed and confused, vaguely amused, feeling alone when you ain't alone? Why are you tired of being drunk, stumbling in pubs, don't wanna be in no one's club? It's a view, toilet queue, and now you're wired in the galley kitchen. It's sunrise and I feel alive, but there's nothing compares to you. So zagrał nam Jak na prawie do usłyszenia. Dziękuję za wspólnie spędzone 2 godziny. Pan Paweł z Radomska, który dzielnie komentował w trakcie trwania chyba całej audycji, napisał: zawsze jest zjawiskowo, a szczególnie jak jest ciemno i cicho. Wszystkiego dobrego na nowy tydzień i do usłyszenia za chwilę. you're looking for. Lights that move across the sky, the signal fades, there's no reply. Suddenly revive, you turn the hands of time.